السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الأصل الثاني كتيك أيز الأصول الثلاثة لمعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأصل الأول تلزم زيا كوس معرفة الله. معرفة الله تكسم الله سبحانه وتعالى يعرف بطريقتين: إما بالنظر في آياته الكونية، أو بالنظر في آياته الشرعية. إذن جميل أن يزدكم تنبوا أو كم جوا الله سبحانه وتعالى وبلليز آية ذاك ذاكي لمنغو يعني مخلوقات ذاك نا وكبلليز آية ذاك ذاكي شريعة يعني قرآن تدبر فلم يدبروا القرآن أفلا يتدبرون القرآن. إذن يزدكم جوا الله. أما معرفة دين الإسلام سس هيني أصل يبيلي هيني أصل يبيلي نمعرفة دين الإسلام. دين الإسلام يجولي كان كنجي موجاتو هين ينجينة. دين الإسلام يعرف بطريقة واحدة بس الله تنسمى نجي يبيلي أما دين ياك حكونا نجي يكودي ودين ياك سفكون نجي موجا نو يكسماج بالأدلة. هذه هي الطريق هي ndio hiyo njia ya kujua Uislamu. كيف تعرف الإسلام؟ بالأدلة. بالأدلة. Kwa hivyo hakuna dini ya utongo. Ha. Dini kwamba dini ya ujinga, la, hiyo si dini. Ndio maana Imam Muhammad akaweka hii qaid: ma'rifatu dini al-Islam bil adilla, yani bil ilm wal hujja wal burhan. Kwa hivyo wewe ukijiuliza swali, jiulize swali sasa: كيف أعرف ديني؟ ديني يانغ نتيجوا فيبي. حكونا نجيا، حكونا نجيا فوبي، نجيا موجد. بالعلم، بطلب العلم الشرعي. وكيصوما، كيجفنديش علم. هي عندي نجيا يويك ويلوا ديني ياكو. كجوا الله نتكنيني، تجوا الله هتكنيني، وتجوا فيبي اعتقاد ياكو نمنو تيتكيدي. واضح. ويبو الإسلام يعرف بالدليل. يوتنا يكون بها هذا من الدين، خلاص هاتوا برهانك، هات الدليل البينة. هانا من بها هي سدين، لأن الدين يكون بالدليل. حكون دليلي خلاص حيوزكانك ودين اللي جام. واضح. النقطة مهم. الإسلام هنا أصل يبي لم تتوليزه كبريني بعد كوليزه من ربك atawulizwa ma dinuk, ndo hii asli ya pili. Swali ya pili takaokuulizwa muislamu kwenye kabr ni kuhusu dini, kuhusu al-islam. Ma hu al-islam fi lugha? Huwa ad-dukhulu fi silm. Al-islam fi lugha ni ad-dukhul fi silm, ni kuingia kwenye amani kilugha. Al-islam huwa ad-dukhul fi silm. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام وشرائعه. إنجيني كوني ديني كإسلام ونمفات شريع ذاكي. كوزب مكفات شريع ذاو إسلام متبت آماني. كونين دين الإسلام ميفاذي دمو ياكو، ميفاذي مالي ياكو، ميفاذي عرضي ياكو. فهذا أمان وما أمان؟ هذا أمان. واضح. كويبو هي انه معنى اسلام في اللغة هو الدخول في السلم. اما شرعا، اما اسلام كشريعة ni hivi alivyotueleza sasa al-Imam Muhammad al-Wahhab asema huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid, huwa al-istislamu lillahi ni kutafuta usalama kwa Allah au ni kujisalimisha kwa Allah bit-tauhid, kwa kumpwekesha yeye kwenye ibada. Ina maana mafumo yake ni kwamba lao wewe hutompwekesha Allah kwenye ibada, huko kwenye amani. Sawa, yote utapigwa jihad, sawa yote utauawa, sawa yote utani. Sawa, ndio maana yake. Hizi tafsiri za taarifu hizi mara nyingi ya kilugha na ya kisharia wazina zinalingana sana. Zina alaka. Al-istislam as-sin wa tali talab, sio talab. Kwa hiyo ukimpwekesha Allah kwenye tauhid, watafuta amani ya nafsi yako. Usiuawe kama mushrik, au sio? Hada huo. Fahadha fihi aman bidima, amani ya damu yako. Wafihi amanun filmal, mali yako yatachungwa, hatoporo, hatokuwa ni ghanima. Wafihi amanun lil'ird, yani ardhi yako pia itaheshimika, haitozungumzwa. Hiyo ndio faida ya Uislamu sahihi. Kwa hiyo al-istislamu lillahi bitawhid ni kutafuta amani kwa ajili ya Allah, na wasila hiyo amani nini? Wasila hiyo amani ni tauhid. Tauhid ndio itakufikisha kwamba wewe umesalimika kwenye ardhi yako na mali yako na nafsi yako, siwa wazi. Walinqiyadu lahu bitta'a, walinqiyadu lahu bitta'a. Alinqiyad ni ta'a wa ziada, ndio akasema bitta'a. Inqiyad yatadhamman at-ta'a bi anani. Inqiyad nini? Ni kufuata kiunyonge kitu, ndio maana inqiyad. Kwa fulani yanqad, amechoa khatamu, yanqad ma'ak. Pale hayawani unapomwekelea khatamu na kufuata, huwa ni dhalili, musakhar lak. Amesakhirishwa, amedhalilishwa kwa umvuta hivi. Sasa inqiyad ni mtu kuwa chini ya Allah bidhulma, au bilkibr. Bidhul. Wa inqiyad ina maana ya unyenyekevu na udhalilifu ndani yake. Hiyo ndio maana inqiyad. Wazi. Al-inqiyad ni kuwa chini, antakuna tahta al-amr dhalilan, dhalilan lillah, dhalilifu chini ya Allah, bitta'a kwa kumti, tasjud lillah, hadha inqiyad lah, uweke uswako chini, hadha dhilla, sio, lakini lillah. Fa anta munqadun lahu, wewe mumfata tu Allah, umenyoroka kumfuata Allah kwa ajili ya kumti. Naam. Jambo la tatu, wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Kwa hivyo Uislamu umekusanya mambo matatu: an tastaslim lillah bi tauhidihi, wazi, upige shahada na umwahidisha Allah, kisha tanqad baada ya shahada, uifuate shahada yataka nini, tanqad lahu bi ta'a, umti Allah. Baada ya mambo mawili haya kupatikana, lazima libatikane jambo la tatu. Kwa hivyo mambo mawili ni thubuti wujudi, na jambo moja ni adami mpaka liondoke. Haya mawili hayawezi kuthubutu kama hili moja hakuna. Kwa hivyo mambo mawili ni wujudi, thubuti, na jambo la tatu ni adami, ni sharti itoke ndo tauhidi yako ithubutu. Nalo litoke nini? Albara'atu minashirki wa ahli, kujieka mbali, kujiepusha, kujitakasa na shirki, alafu na ujiepushe na washiriki na wenyewe. Uislamu wa mtu hauwezi kukamilika, haukamiliki Uislamu wako, wala hauwi ni Uislamu wa kikweli, aslul Islam, mpaka tuepukane na washirikina, mushrik, na shirki yenyewe tuifanyie baraa, tuiepuke. Bila hivyo atakuwa hakuna shadini. Kuna dini gani ambayo kwamba hakuna uchukivu ndani? Iko. Nyinyi tafuteni hata dini zote hizo ambazo zinadaiwa ni dini. Uyahudi, Unaswara, Ubudhi, yote, dini yote. Waangalieni wenye ile dini hawachukii. Wengine wachukia haki. Kwa hivyo chuki kwao ni dini. Maana wachukia Uislamu, sio? Na sisi pia chuki kwetu ni dini. Tuchukia ukafiri na tuchukia ahlu shirk wal kufr. Wazi, ghairi wazi. Hakuna kwetu kutolewa kwamba kwetu haifai. lakini kwa wengine wenye dini zao hao ni ruhusa kuchukia. Ah, itakuwa mahu adl. Eh, qisma dhiza. Yaani qisma dhulm, yani jawr. Hiki qisma adilif. Kwa hivyo kwetu chuki ni ibada sisi Islam, kama ambao kwamba pia kwa wao wanao chuki kama ibada, kwa wanaitakidi kuchukia Muislamu pia ndio kukamilisha dini yao, au sio? Wao ndio itikadi yao pia. Wao kuchukia Uislamu wao ndio kukamilisha hiyo dini yao. Na sisi kuwachukia wao ndio ukamilifu pia ya dini yetu. Wadhi ghair wadhi. Na hii ndio mafhumu sahih. Hakuna kufungulwa funguliwa nyumba yote na madirisha na milango kwamba Uislamu wa'tasimu bihablillahi jami'an, kwamba watu wabebane. La. Hii sio tauhid tunasoma. Tauhid sahih ni hiyo. Al-bara'a. Kwa hivyo Uislamu lazima upate vitu vithibitishe nao al-inqiyad na ta'a na istislam zipatikane. Alafu dara'a min ash-shirk, shirki iondoke. Kwa sababu gani? Shirki na tauhidi hazikutani jamaa kwenye moyo wa mtu kabisa. Imma mushrik au kama si mushrik ni muwahid wa khalas, hakuna katikati. Hakuna moyo saizi ati kuna shirki nusu, huu ni mushrik na huu ni nusu muwahid. La. Shirki ikiingia tauhidi tatoka. Na tauhidi ikiingia shirki tatoka. Na qidhan wazi ina maana yake. Wal maqsud bi al bara'a min ash-shirk ay البراءة من الشرك هي معناها كسنين بغض المؤمن للشرك. بغض المؤمن للشرك ني مؤمن اي تشكيه الى الشرك ndio maana baraa min ash-shirk ni kuichukia ile shirk. والمشركين وتشكيه na washirikina بغضًا chuki ambayo kwamba yantuju anhu adawatuhum, hiyo chuki izae uadui wao, yani ile chuki kufanye mpaka wafanye wao maadui zako. Ah, hiyo ndio chuki tunaitaka, sio chuki ya hapa kwenye mlimi huku ndani. Ah, yaitakani au ni chuki mdomoni, vitendo vyetu vyote havionyeshi mayambari. Kwa hivyo baraa mina shirk nini? Ni mu'min achukie bughdan yantuju anhu adawatuhum, izae kwamba wewe utakuwa ni adui wao, hiyo ndio hajachukia. Wa takfiruhum na wakufurishi, yani uitakidi kwamba hawa si waislamu, ni kufar madamu ni mushrikun. Wal bu'du anhum na wakalie mbali, ukae mbali na maskani zao. Wal hijratu min diyarihim, na ugure miji yao. Kama waweza kuhajiri mustati, hajiri utoke uende miji mingine. Wa jihaduhum bil qalbi wal lisani wal jawarih, mambo matano haya yakikamilika anta takuwa sasa wewe ni bari min ash-shirk wa ahli. Mambo matano. Jambo la kwanza adawatuhum, pili takfiruhum, uanze wa itakidi hama maadui zangu kama wao wanavyoitakidi waislamu maadui zetu, hatusidanganyane, huo ndio ukweli. Thaniyan takfiruhum, taatakid kufrahum, ambao kufar ma huwa muslimun. Pili tatu albu'd anhum, kuepuka minasabati zao, mambo zao, shughuli zao zote epuka. Watu wachukia utatangamana nao au utawepuka? Ukitangamana nao hakuna chuki hapo, danganyano hapo, sio? Eh? Tay. Ya nne alhijratu min diyarihim. Alhijratu min diyarihim. Kama uko kwenye biladul kufur utabidi ugure kama Mtume alivyoamrisha. Na aya ndani ya Qur'ani, sio? Alam takun ardhullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Walilaumiwa wale walioacha hijra. Lidhalika kutoka miji yao, sio kuitapilia kwenda. Wengine yani subhanallah taajab eh huitapilia miji ya gharb kutafuta kivu juu chini mpaka huishi kule tu eh apate nafasi ya kule apate na mambo ya kule dunia bas sallallahu alaihi wasallam hajui kwamba yeye yuenda biladul kufur eh fina albaraa min ash-shirk fain iko wapi. Na jambo la tano jihaduhum, kupigana nao jihad bilqalbi, kwa moyo kama huwezi kwa mkono na mlimi. Una istitaa basi moyo tu upigane nao kwa moyo. Kupigana kwa moyo ni ma huwa. Na hii ndio jihad Ibn al-Qayyim asema kwenye risala Tabukia wa manzilatul jihad al-akhira jihaduhum bilqalb wa la yanfakku bihal. Hii haiondoki, kila Muislamu lazima apate jihadul qalb, lazima. Ikikosekana jihadu qalbik utakuwa kafir, si Muislamu. Lana ule moto kwa huna bughu al-shirk. Hii haiondoki, kila Muislamu lazima kimoyo afanye jihad. Nayo nini? Bughdhuhum, ile chuki iko hapo. nachukia mimi mushrikun, hiyo sitoki. Eh? Na ujifanye bidii kuepukana nao unavyoweza. Wal lisan ufijane nao jihad kwa mlimi. Jihad ya mlimi ni nini? Ni ipi? Hii ni jihadul khassa, Ibn Qayyim asema. Jihadul lisan ni jihadul khassa. Sio kila mtu anaweza fanya jihad ya mlimi. Isipokuwa nani? Ahlul ilm. Jihadul lisan yani jihadul hujja wal ilm. Hii mpaka tu ulama, si kila mtu anaweza. Ya tatu, manzila tatu jihad, jihadul jawarih. Hii kila mmoja aweza sasa. Ulama na wasoko ulama wote waweza kuchukua upanga na silaha na kutoka. Naam. Wazi. Hiyo ndo maana al-baraa min ash-shirk. Wa yadullu ala dhalika, na dalili ya jambo hili ya baraa min ash-shirk, fi'lu Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Ibrahim alayhi salam alipohakikisha kwamba hawa washaamua kuwa mushrikuna alfani, Allah tuelezea, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'a. Tena Allah tumeni kiigizo, tumuigize Ibrahim alayhi uswa, eh, yani tumuigize yeye alivyofanya. Alifanya vipi? Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kwanza sisi tumejitenga na nyinyi, minkum mushrikun, wa mimma ta'budun, na hizo shirki zenu zote mimi siko nazo. Kisha baada hapo, kafarna bikum, tumewakufurisha nyinyi, tuitakiji kufar. Wabada bainana wa bainakum alwa'dawa, ndio hiyo jihad walbaghdha, subhanallah, eh? Hatta tu'minu billahi wahda, mtakapokuslimu ndio hapo amani itapatikana. Wazi ghairu wazi. Ibrahim alayhi, na tumeambiwa yeye ni uswa, tumuigize. Kwa hiyo ukitaka kujua wewe, unataka kuelewa maana albaraa min ash-shirk, ielewe vizuri, soma hii aya, itakupa picha nzuri ya albaraa min ash-shirk kufanywa vipi. Eh, inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Wadih. Hiyo ndo maana uislamu sahih. Wa huwa thalathu maratib, na uislamu uko viwango, bila shaka iko viwango vitatu. Martaba ya chini kabisa ni al-islam. Al-islam hii ni mujarrad mtu kusema kalimat ash-shahada, aslam al-an, huyu ni muslim. Huwezi kumfananisha huyu aliyoslimu sasa hivi na mtu ameishi kwenye uislamu miaka kadhaa, sema sawa sawa, la, hadha muslim aslama, imani ndio imeanza kupandwa mbegu sasa kwenye moyo wake. Sasa ile imani akiikuza kwa amal, akifanya ibada, akifanya ibada, atakwenda kwenye martaba ya kamal, nao huitwa martabatul iman. Hii ni martaba ya kamal, kutafuta ukamilifu, nao ni ukamilifu hautafuti isipokuwa kwa nini? Kwa amal. Kwa hiyo baada ya kupiga shahada akaanza sasa kufanya ibada hii, ibada hii, ibada hii, atafanya ibada, mwisho atapandia kwenye ukamilifu. Akisha kukamilika kwenye ibada, huyo huitwa sasa mu'min. Mu'min. Alafu kuna daraja ya tatu, ya daraja ya as-sabiqin, ya mujahada ya. Na hii nadir ndo wafikao, nadir jiddan, ya'azzu wujuduhu kama alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah. Wa hadha, kisha mwisho akasema hadha fadlullah yutihi man yasha, sio kila mtu. Hii ni baada ya kuwa mu'min, sasa ujipinde uongeze bidii mpaka ufike daraja ya muraqabatullah. Hapo sasa huitwa ihsan, saa zote waona Allah yuraqibuk. Bila shaka hii ni imani ya hali ya juu sana, nao ni manzila nini? Al-ihsan. Kisha akasema wa kullun au wa kullu martabatin laha arkan, na kila kiwango kina nguzo zake. Islam kuna nguzo zake, iman kuna nguzo zake, na ihsan kuna nguzo zake. Wazi. Sasa kila kimoja, kiwango kimoja, ataanza kutaja nguzo zake, nguzo za kile. Sasa kiwango cha kwanza ni al-islam, ameanza na al-islam, tataja sasa nguzo zake. Asema rahimahullah, المرتبة الأولى الإسلام، فأركانه فأركان الإسلام خمسة، فأركان الإسلام خمسة، جزء زكي إسلام كم؟ خمسة ثانو. أميان زنايلة دون يشينيان، منزلك يشين. قصابتون سما كنا درجات، إيه؟ كشيب ليك تكوجا إيمان، تتجه جزء زكي نادل زكي. Kisha ihsan na nguzo zake na adila zake. Wazi. Kwa hivyo daraja ya mwisho atamalizia na al-ihsan lianaha akmaluha. Ar-ruknul awwal alihitaji asema shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hiyo ndio nguzo ya kwanza. Ya pili wa iqamatu as-salah. Hiyo ndio nguzo ya pili. Wa itaa'u az-zakah. Hiyo ni nguzo ya tatu. Wa sawmu Ramadan. Na hiyo ni nguzo ya nne. Wa hajju baitillahi al-haram. Zote zimekusanya fi sahihain min hadith Abdullah bin Umar. Wazi. Ile buni ya Islam ala khams ndio hizi. Wazi. Kwa hivyo ameanza na Uislamu kisha akaanza na nguzo za Kiislamu. Baada ya kuzitaja nguzo za Kiislamu jumlatan, sasa yufassil kila nguzo dalili zake, kila nguzo dalili zake. Akaanza na shahada, akaanza na shahada. Limadha? Li'annahu al-asl wala islama bidunihi. Hakuna Uislamu kama shahada hakuna, eh? Ndio akaanza na shahada. Li'annahu aslu al-islam. Asema rahimahullah, ودليل فدليل الشهادة أو قبل دليل الشهادة توليزي شهادة كوانزا. الشهادة هو العلم بالشيء. الشهادة نكجوا كيت كلغة معناك كلغة الشهادة ني العلم بالشيء. لكن الشهادة شرعا كشريعة كلهم كمانين الشهادة الإخبار بالشيء بعد تيقن صحته. Hiyo ndo maana shahada kisharia. Fulani kisharia ashuhudia, maana yake nini? Al-ikhbar bishay. Ni kutolea habari kitu. Baada tayakuni sihatihi. Baada ushahakikisha. Ni kweli. Sio kuropoka tu kiulizo hathibitisha kuna chochote. Huyu si shahidi. Ma indahu ilmu. Shahidi ni ule ambaye kwamba athbit, naam, indi ithbat. حصل كذا رأيت كذا سمعت كذا ثم يخبر كيش أطلع خباري بعد أكون يقين ما أنا شهادة وبالو نسمى أشهد وهو شهودية وطلع خباري يا مبلو قام بمواقع شيقنيش قام بهندو حق هذا هو إنه ما أنا متوقع شهادة. نعم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Hii mezote zimefanywa nguzo ya kwanza. Zote mbili, hizi shahada mbili zimekusanywa pamoja zikafanywa ndio nguzo ya kwanza. Hakusema shahadatu la ilaha illallah ndio nguzo ya kwanza, shahadatu Muhammadur Rasulullah nguzo ya pili. La. Shahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, zote mbili hizi ni nguzo ya kwanza ya Kiislamu. Kwa sababu zatembea mbili mbili, hakuna kuepukana. Lidhalika ulama asema zimetajwa kwa pamoja hizi kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza anna shahadata la ilaha illa Allah mustalzima bi shahadati anna Muhammadar Rasulullah. Haziepukani yani. Hii ni lazima iende na hii. Shahadata la ilaha illa Allah haiwezi kupatikana kama haina Muhammadan Rasulullah. Kwa hivyo yastalzimu. Na ukikataa shahada moja umekataa nyingine. Ukikataa shahada ya mtume kwamba yeye ni mtume wa haq. Mtu asema la ilaha illa Allah mimi sina shida nayo. لكن شهادة أن محمد رسول الله هتاك هو كافر بعد، لأن هذا يستلزم هذا هي لازمة يبتكان. لذلك الله كجالية الطعن بالرسول طعن فيه وكم تسم تومي عليه الصلاة والسلام هو من تسي الله نو كم براهم تومي عليه الصلاة والسلام هو نكام من براه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سيما في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الله جعل هذا من عدم تقديره سبحانه وتعالى. وما أنهم ومن ذرهم توم ينذروا الله وهم يسمنين وهم يسمى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كنوش أمتومي كم كنوش أوها كترم شوة شوت hakuna Allah kuleta mtume katika binadamu, hajaleta mtume wakamkataa. Kwa hivyo Allah akasema jambo hilo ni nini? Ma qadarullah haqa qadri. Huko siko kumtukuza na kumheshimu Allah. Ni kumtani Allah. Na wao wamemtani mtume. Hawajamtani Allah. Lakini mbona Allah sema wa ma qadarullah? Kwa hivyo ukimtani mtume sallallahu alayhi wasallam ni kama umemtoan mursiluhu ambaye alomtuma naye nani Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana shahada mbili sote zende pamoja hizo eh, hiyo ni sababu ya kwa sababu ya pili ulama sema li anna sihhat alibadat tubna alayhima, ibada haisihi mpaka shahada mbili zipatikane. Unaposema la ilaha illa Allah, hii ni sharti ikhlas, ibada yako itasihi bila ikhlas. Unaposema Muhammadur Rasulullah, hii ni sharti ya mutabaa, ibada yako itasihi kama haikufuatana na mafundisho ya mtume, haisihi. Kwa hivyo lazima ziende pamoja shahada mbili kwa sababu hizo mbili. Kwa hivyo dalili ya shahada alitaja hii aya sasa. Tutakuja kueleza moja moja qiyamu sala, iqamatu sala, vipi zaka. Twende dalili shahada. Dalili shahada qawluhu ta'ala, Allah asema shahida Allahu annahu la ilaha illa Allah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Hii aya ni aya kubwa sana, aya ya ilm na tauhid. Ni aya ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe nafsi yake amejifanya shahidi wa jambo fulani. Na ujue shahidi wa kwanza kama ni yeye Allah, hilo jambo hapana mchezo, hilo si jambo la kawaida, kwa sababu Allah hajajifanya yeye ni shahidi wa mambo mengine yote isipokuwa jambo gani moja. Naongeani tauhid, at-tauhid. Lidhalika at-tauhid la ya'diluhu shay, hakuna kitu kitazidi fadhila tauhid, kwa sababu ndio jambo pekee ambayo kwamba Allah ndiye shahidi wa kwanza hilo jambo. Ashhada binafsihi li nafsihi, eh, yeye mwenyewe nafsi yake amejiweka shahidi wa kwanza wa nini, wa la ilaha illa, yani tauhid. Allahu akbar. Fa hadha yadullu ala fadhli at-tauhid, na kwamba ndio jambo pekee Allah amejihesabu yeye ni shahidi ya kwanza wa hilo jambo. Ndio akasema shahida Allah, ameshuhudia nini, annahu la ilaha illa Allah illa hu. Sawa sawa. Kisha ndio akataja mashahidi wengine wal malaika. Sasa angalia waliotajwa baada, wote watu wakubwa eh, watu wa fadhila wote, malaika viumbe bora, wa ulul ilm, wakaekwa na ahlul ilm kwenye hiyo shahada. Wote hawa wamesimama qa'iman bil qist, wameisimamisha hii shahada bil adl, sio bil dhulm wal jawr, wameipa shahada haki yake sawa sawa, bil bayan wat tawdih wa nashruhu ala nnas, eh, ndio faida yake wazi. Kwa hivyo Allah akawashuhudiza pamoja kwenye ushahidi wake, akatanganya na ushahidi wa malaika na akatanganya na ushahidi wa ahlul ilm min babi at-tafdhil wat takrim. Hii ni kumkirimu malaika na kuwakirimu ulama, kwa sababu wameshuhudia pia jambo bora aloshuhudia Allah, na wao pia watapata fadhila eh, watapata fadhila kwa kushuhudia jambo bora kama hili. Tayib, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kufanya jambo, kuhukumu jambo, kuleta jambo, ni lazima alete mashahidi. Na ilzam yeye ni kusema kun, ni amr bas, na wewe kama mja wake lazima utekeleze bila kutoa sababu lolote. Wawe hii ndio inavyotakana, lakini lesh huna ذكر الحجة وذكر كم بيند وشهيد وكوانزا ثم أشهد ملائكته ثم أشهد أهل العلم. هي يتنيني كم فهميش من آدامه كم بهيلو سي جامبو لم تشيزو شيكا ساساوا جامبو أمبالو كم بميمي مونيين دو شهيدي ويونا فانيام تشيزو نالو واضح غير واضح. هي ندو كفهمو توحيد في زوري نهوكو ندو كفهمو هزي آية كو وجهزك صحيح. Wewe kaa peleleza ya Allah hapa ameshuhudia nini? Jiulize swala nafsi. Ukisoma Qur'ani wewe hebu jiulize hii aya ukipita kana nafsi yako. Sipita tuburu mbio ha. Kaa khali khali. Allah kul shahid. Ibhas mal mashhud bi? Mal mashhud alayh? Eh? Ni shahudi wa jambo gani hapa? Mashhud alayh ma huwa? Amesema shahid Allah kisha akasema annahu la ilaha illa Allah. Ah. Kwa hivyo hapo simama sasa. Kumbe la ilaha illa Allah si jambo la machezo. Allah mwenyewe yashuhudia. Kwa hivyo ikiwa jambo hili Allah amesema amelishuhudia yeye mwenyewe mwanzo, hili ni jambo sisi ya kughafilika nalo au kushughulika nalo? Bila shaka ni jambo atakatushughulike nalo laila nahara, laila nahara. Na wallah yule anayekwambia hakuna haja ya tauhid wala ishafahamika kila siku nyinyi vitabu venu ni tauhid au na zingine, huyo mara nyingi inda mama wili imma indahu bid'ah au indahu shubha. Mama vile kama hana bid'a si mtu wa bid'a mara nyingi ni ame lakini mushtabe meshae kwa shubha ina maana haelewi hata uzito ili jambo muulize sasa ngoja bwana wewe unataka sisi tusishughulike na tayib hili jambo Allah mwenyewe ni shahidi bwana jambo la machezo ile wapi mwambie aya hii tena baada kushuhudiza yeye Allah kushuhudia yeye akaleta mashahidi wengine hakwenda kurokota bwana amechagua mashahidi wake angalia aliochaguliwa nani malaika kisha katika bashar kashika binadamu akachagua binadamu gani ulul ilm wal basira na kwenye ulul ilm waingia mwanzo ni mitume eh mitume sababu hakuna ulama zaidi yao na maswahaba wao na wao kullu ahli alilm wanaingia kwenye aya kwa hivyo hii aya ni aya kubwa sana kwenye tauhid na ni aya kubwa kwenye Qur'ani kuonesha fadhil tauhid kwanza wazi طيب شهد الله انه لا اله الا الله والملائكه واولو العلم شهاده يا ملائكه انا اولو العلم ني شهاده gani شهاده كwanza شهاده الله ني vipi عبد الله بن عباس اسمع ابن عباس رضي الله عنهما شهد الله بنفسه لنفسه قبل ان يخلق الخلق ابن عباس اسمع شهد الله الله لشهوديه binafsihi kwa nafsi yake mwenyewe linafsihi kuitolea ushahidi nafsi yake alitumia nafsi yake kujitolea ushahidi mwenyewe yani kwamba yeye ni mmoja la ilaha illa Allah si ni yeye kwa hiyo yeye ametumia nafsi yake Allah kujishuhudisha yeye mwenyewe kwanza kwamba yeye ni mmoja na astahili kuabudiwa hiyo ndio maana na maneno ya Ibn Abbas na alifanya hivyo kabla an yakhluqa al-khalq kabla hata hajaumba ziumbe zozote walam yakun samaa'un aliposema maneno haya Allah kulikuwa hakuna mbingu siku hizo wala ardhun wala barrun wala bahr hajaumba chochote ashashuhudia annahu la ilaha illa Allah ndio tafsira Ibn Abbas wazi طيب shahada malaika na ulul ilm ni ipi wa shahadatul malaika wal ulama hiya al iqraru kwanza ni kukiri kwamba tauhid ni jambo kubwa ya pili wal idharu wal bayan na kuidhihirisha ile tauhid na kuieneza kuibainisha watu waelewe hiyo ndio kazi ya ahlul ilm inayofanya huko ndio maana wakashuhudizwa wao kwa nini Allah aliwashuhudiza ahlul ilm kwa sababu ahlul ilm ni wakarimu wao wakishakushuhudia hawakomei hapo husambaza wakaeneza wakatatuza watu wakalekeza watu ndio maana Allah akachukua mashahidi kama hao kwenye jambo la dini kama hili wazi غير واضح ndo maana tukaambiwa kwenye dini tutafute shahidi ambaye ni adil na bila shaka ulul ilm hakuteguliwa ahlul ilm wote ndo mbele akasemaje qa'iman bil qist hii kaidi hii yatuambia kwamba sio kila ulama wengi maana jamaa za kwamba hawapi maulama bwana hawa maulama maliza aya kuna qa'iman bil qist mafhumu ya hii shart ni kwamba alladhi lam yuqim al qist laysa min al-ulama alishuhudishwa na Allah kwenye hii aya intabih eh hii shubha jamaa za kukwambia oh si Allah sema wa ulul ilm qaima bil qist na hawa ni ulama kwetu ndio ni ulama ulama gani mwamfahamishe mwambie maliza aya qaima bil qist tayib hawa ulama wako qamu bil qadl bil qist yani al-adl wamesimamisha al-adl na al-adl maana yake ni at-tauhid ndio hiyo la ilaha illa Allah اي قصدي هو توحيد كما هو سيمميش توحيد ارضيني هاو سيو علماء فضلا كو شهداء يعني كما هاو علماء من باب اولى هاويزي كشهوديزو نا الله جنبو هيل لانهم خونه حتى كما انا علم لكن خونه هاو سيمميش قسط في الارض واضح اذا فائده زي ايه اذا شرط ني مفوزين مفهومات ايه اذا نو فائده ambao kwamba ziko kwenye hii aya nani لذلك اهل العلم سما كلمه لا اله الا الله ان خصوصيه ها كلمه لا اله الا الله له خاصيتان ان خصوصيه بين من باب فائده لطيفه علماء وتاج من باب اللطائف ذكر هذا الزركشي في كتابه معنى لا اله الا الله تاج نكته نظيفه بديعه فائده نفيسه قال اسما كلمه التوحيد لها خاصيتان كلمة التوحيد النين لا إله إلا الله إن خصوصي ينبيل يا كوانز أن جميع حروفها جوفية زي تشنغوزة لا إله إلا الله حرف ذاك الزوت harufu zake zote si shafahia, ni jaufia, zatoka hapo ndani kifuani, eh, la ilaha illa Allah hazitoki mdomoni. Unaposema la ilaha illa Allah, midomo haifanyi hivi, haifungiki, eh. Hurufu, unajua kuna hurufu zile jaufi na zingine shafahi za kutoka kwenye mdomo, kama eh, kama ta, ta ni harfu shafahi yatoka hapa, tha, eh. Kwenye la ilaha illa Allah utakuta harfu zake zote ni za ndani, jaufi. Hii ni dalili ya nini? Asema lil ishara ila anna al ila anna al itiyana biha min khalis jawfihi, yani qalbi. Hadha wa hii ni kushiria kwamba hii kilma yataka kitoke ndani kwanza kabla nje. Kwa hivyo hii yashiria nini? Ikhlas ya ndani. Yashiria ile ikhlas ya ndani. Wazi? Kwa sababu la, lam na alif na waw na la na ha zote ni hurufu za ndani, jawf zatoka hapa kifuani. Ni moyoni. Hii ni ishara kuonesha pia la ilaha illa Allah yatoka kwenye moyo, qalb. Faida ya pili wasema laysa fiha harfun mu'jam. La ilaha illa Allah kuna harfu mu'jam, yani harfu yenye kitone. Iko. Zote utakuta ni huruf safi mujarrad ani an-niqat, an-nuqat. Zimeepushwa na harufu. Hazina harufu, harufu zote za la ilaha illa Allah. Si kama jim ina harfu, eh? Ta ina vitone. Hizi zaitwa mu'jam. Hurufu mu'jam ni zile zenye kitone. Na hurufu ambao kwamba hazina kitone huitwa muhmala. Hurufu muhmala. Ndole za la ilaha illa Allah ziko muhmala. Hazina i'jam, eh? Hazina nukta. Na hii ni ishara ya nini? Ni ishara ila tajarrud an kulli ma'budin siwa Allah. Ni kwamba ule mwenyewe pia iwajiepusha na wale waola wengine wote isipokuwa ni Allah, kama ile hurufu ilivyojiepusha na kitone, haina kitone. إشارة إلى نين؟ هذه فائدة لطيفة ذكرها الزركشي رحمه الله تعالى. صلاة. كيف يعني فائدة لا إله إلا الله؟ نآية كوازي كونشة فضل ذاكي نفضل بيزع علماء نملائكة ولو شهودية هشي كلمة كزوري. قوله ومعناها إي لا معبود بحق إلا الله حكونا نيباسك وبديوك حق اسفك والله ينو معنى لا إله إلا الله. لا إله ننافية لجميع ما يعبد من دون الله. لا إله هي كنوشة كلا كنشوابدي وإسكو الله كتكاني ونبسم إلا الله مثبتا وثبتيش العبادة لله وحده كوانزا وكنوشة وطوة ولو ولا وينجين ووت ووكتان ووكفور. لا إله ونبسم لا إله ننفي عام حتى الله في يوم طوة حتى الله في يوم طوة كن يولا كيش وكاجة وكسم إلا الله ukamuingiza Allah tu, ukamthibitishia Allah tu kwenye uola kwamba yeye anastahili, wale wengine ukawatoa, eh. Hii ni faida adhima hii kalima. Na hizi ni nguzo mbili zaitwa arkan la ilaha illa Allah, ruknan zaitwa rukna ash-shahada. Shahada la ilaha illa Allah ina nguzo mbili, al-ithbat wan-nafi. Al-ithbat wan-nafi. Ukiuliza ma hiya arkan la ilaha illa Allah, taqul ithnan, an-nafi wal-ithbat. نفي العبادة مما سوى الله وإثباته لله. إذن رنقوز بيلي ذا شهادة أركان لا إله إلا الله. لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. كان كما الله سبحانه وتعالى حنم شريك كوني مملكي فواك الله مملكي فكيك كلا كيك نايين ديو نستحكيك وابوديو أوسيو. لذلك إمام محمد الوهاب أنا منين لطيف مرة جميل جدا في هذا الباب. أسمى كتك مسألة كم بأوم بالله كما أنك لا تدعو أو لا تسأل الجنة إلا من الله فكذلك لا تسأل حاجاتك إلا من الله. أه؟ كوم ببيبو من أدام كتك كوم ببيبو أموم بنان. Hii nafikiri ya fikiana hata kafiri atakwambia muombe Allah pepo, sio ataka pepo Allah wala anokubali pepo, eh. Hii hatugombani, kila mwanadamu akitakuomba pepo muombe nani, hata mushriki Mola inshallah atutie pepo, na sio basi Imam Muhammad yasema kama pepo wewe wakubali na wamuomba Mola wako tu, basi na mengine muombe yeye pia vile vile, ule aliomba ile pepo na zumba hizo neema zingine yeye tu. Kwani yeye ndo ameumba pepo peke yake? Mbona pepo wakiri na dua wa muomba yeye peke yake kuhusu pepo, na kuhusu mambo yako mengine yasema muombe Allah pia peke yake, sio masala ya pepo peke yake. Wa tafsiruha, na kuifasiri hii kalima, alladhi wadhihuha, ambao kwamba itaieleza wazi, akataja aya hizi, aya mbili imezidi kuchambua hii kilima uielewe vizuri. Hizi aya zimebeba isbat, zimebeba nafi, ndio maana imeichambua hii kalima ikaiweka wazi. Aya ya kwanza ni kuhusu Ibrahim alayhi salam aliposema, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi. Sikiliza hapo ndo maneno yake. Alimwambia kwanza nani? Babake, lianao kana mushrik. Babake Ibrahim alayhi salam hakumwamini. Lidhalika mtume alayhi salatu wasalam fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Huraira alisema kwamba atakutana Ibrahim na babake, yalqa Azara ibnahu Ibrahim yawm al-qiyamah, atakutana naye, fayaqulu ya waladi ya waladi, eh, ataanza kuleta huruma Ibrahim alayhi salatu wasalam, akata akamuuliza, alam anhaka fi dunya, siko kikataza mimi usishirikishe, ya abati usiki, ya abati. Sasa angalia, eh, qala ya bunay al-an atba'uk, amwambia mwanangu basi sasa hivi nitakufuata, muombe Allah. Eh, alifanna almas'ala mas'alat dunya, eh, ana bado tuko duniani, mas'ala mas'alat akhirah. Ibrahim akijaribu kuzungumza na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala kumwambia ya Rabbi wale la la la, akamwambia nini? Inni idha qadaytu qada'an la yurad. Akamwambia Ibrahim maana khalilu alayhi salam. Kama ya Ibrahim, inni idha qadaytu qada'an la yurad. Mimi nikisha kuhukumu kwamba mushrik ni motoni, sirudi, hairudi, hiyo qada ishapita, hakuna mtu atarudisha hiyo. Khalas. La tukallimni fi hadha, tusiniongeleshe hiyo kadhia. Allah akakataa, kisha akamwambia ya rab innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun, eh, wala tukhzini yawma yub'athun. Lidhalika dhakara hadha alhadith fi kitab at-tafsir man Bukhari. Sasa hii ni khiza ya rab, babangu hivi. Akamwambia undhur fi qadami tahta qadami, akitazama sema hadith, fa idha bi dhikh mutalattikh, amegeuzwa fisi, amemgeuza fisi. Allah kitaza sasa kwa sikhizaya, maana naona mfisi, amuoni babaki, ile zile asione haya mbele za watu kesho akhira, kwa sababu alichukua hii dua na Allah akamwambia sawa, aliomba wala tukhzini yawma yub'athun, Allah akakubali. Kwa hiyo akamepusha na zile khizaya za siku hiyo, akamgeuza babake fisi. Adh-dhikh ni dhakaru dhiba', ni fisi lakini fahali la kiume, itwa dhikh. Kwa Ibrahim alisema kumwambia babake wa qaumihi na qaumi zake, inni bara'un mimma ta'budun, mimi nimejitenga na hizo shirki zenu mnazozifanya, illa alladhi fatarani, hiyo ni nafi, inni bara'un mimma ta'budun ndio la ilaha, nafi, illa alladhi fatarani, hiyo ndio illa Allah, eh, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, yeye peke yake aliyoniumba ndio nitamwabudu, yeye ndio ataniongoza barabara haki. Kisha Allah akasema waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, akaifanya hiyo kalima, hiyo shahada akaifanya ndio kalima ambayo itabakia, fi aqibi yani fi dhurriyati, baada ya kuondoka atawaachia dhurriya zake hiyo kalima waendelee nayo, la'allahum yarji'un, ili waongokee katika wao. Ulama wamekhtalifiana man al-ja'il fi hadhihi al-aya, waja'alaha, alojalia hii kalima ibakie ni Allah au ni Ibrahim, khilaf baina ahli ilm, qawl mbili. Kuna baadhi ya ulama wasema waja'alaha, yani Allah ndo alojalia hii kalima ibakie, li'anna Allah huwa alladhi yamliku alqulub wa yahdi wa yuwaffiqu lilhidayah, yeye ndo anawafikia watu hidayah na anawaongoza. Kwa hivyo waja'alaha kalimatan baqiya, alojalia hii kalima ibakie baada ya Ibrahim ni Allah mwenyewe, wadhih, ndo alofanya ibakie, si Ibrahim. وبعض العلماء wanasema la al-ja'il hapa ni Ibrahim mwenyewe, yeye ndo aliyofanya hii kalima ibakie akaiacha, yeye ndo Ibrahim alifanya hivyo. Kwa nini wanasema? Li anna as-siyaqa yadullu alayhi siyaq wa idh qala Ibrahim, yeye ndo alotajwa mwanzo, na siku zote dhamiri ina marbat, dhamiri yote ikitajwa mbele huwa ina mahali ya rudia. Kwa hivyo hii dhamiri ya ha waja'alaha man li ja'al, kwa hiyo wanasema yaudu ila aqrab madhkur, na aqrab madhkur alitaja hapa nani? Wa idh qala Ibrahim. Kwa hivyo dhamiri itarudi kwa Ibrahim, kwa hivyo yeye ndo aliifanya hii kalima ibakie, si Allah. Hizi ndizo khilaf zilizoko kwenye aya, na dalili yao nini kusema ni Ibrahim? Kwa sababu wasema Ibrahim alihusia baada ya kufa, wanasema Ibrahim tasabbaba fi baqa'i hadhihi al-kalima. Yeye alifanya visababu mpaka ile shahada ikabakia baada ya kufa. Na ni katika visababu alivyofanya ni sababu mbili. Kwanza aliusia wane. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Au sio? Aliwahusia msiabudu illa Allah, sio? Kwa hiyo wasia ni sababu min al-asbab ya kufanya dhuria yake watekeleze wasia babaki. Kwa hiyo yeye ndio aliyojalia ile kalima ibakie. Na sababu ya pili aliomba akasema wajnubni wa baniya an na'buda. Kwa hivyo yeye tasabbaba fi baqa'i la ilaha illa Allah kwa watoto wake, sio? Kwa hivyo waja'alaha, hapa dhamira rudi kwake yeye ndio aliyojalia kalima kibakie. Ala kulli hal, ukiangalia pia hakuna mgongano, kwa sababu hata tukisema ni Ibrahim, man waffaqahu lidhalik? Allah. Kwa hivyo hii ni mimbabi ikhtilaf at-tanawwu', si ikhtilaf at-tadad. Na aya ya mwisho Allah subhanahu wa ta'ala asema, hii aya mashhur ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia kuwajadili Nasara na Jiran, kina Adi ibn Hatim na qaum zake walipokuja Nasara na Jiran kwa Mtume alayhi salatu wasallam, akawajadili kwa hii aya, qul ya ahli alkitab ta'alu, njoni ila kalimatin, twendeni tuamini kilma ambacho kwamba sawa baina na bainakum, kilma chenyewe tuafikiana sisi na nyinyi, sisi na nyinyi tuafikiana. Kivipi? Kwa sababu Uislamu uko aina mbili. Uislamu uko aina ngapi? Aina mbili. Kuna Islamu naam, na hii ni dini rusul, dini ya mitume wote, eh, ani'udhu la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, mikuja kwa mitume wote, wazi, abudullah ma lakum min ilahin ghayru, mitume kadhaa amesema hii kalima, abudullah ma lakum min ilahin ghayru, abudullah ma lakum min ilahin ghayru, hii ni Islamu naam wa huwa ibadatullah wahda tauhidu. Alafu kuna na islamun khas wa huwa ad-din al-islam alli na'rifuhu, yani dini ya mtume. Ndio Allah akasema inna ad-din 'inda al-islam 'inda Allah al-islam. Al-islam huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allah ghayra. Wazi? Kwa hivyo dini ziko inayo. Sasa mtume awaambia hichi kilma sawa'in bainana wa bainakum, sisi tukubaliana nacho kama ambavyo kama nyinyi mkubaliana mtume yona kuja kuwafundisha kumwabudu Allah peke yake. Hatukhtalifani kwa nini hichi kilma. Khilafu baina yetu na yeye iko kwenye sharia zake. Huyo ana sharia zake na huyo ana sharia zake. Na jambo lenyewe ambalo tuwafikiana ambalo kwamba ni sawa baina na baina kwa jambo gani, ndio hilo. Alla na'budu illa Allah. Nyinyi pia mshaambiwa na mtume wenu hivyo kwamba msiabudu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala tusimshirikishe chochote. Mimi naamrisha umma wangu hivi na nyinyi mtume wenu amewaamrisha hivyo. Kwa hivyo msijifanye muelewe yale. Hii kitu wazi kwetu na kwenu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, wala tusiwafanye baadhi yetu baadhi kwamba wao ndio waola kusisokuwa Allah arbaban, eh, kama waola wanaabudu wao pamoja na Allah. Tusifanye hivyo, tumekataza kuwafanya wale watu, kuwafanya baadhi ya viumbe ni waola pamoja na Allah. Hii hatutakikani. Fa in tawallaw, mukikataa, bas falas faqulu shahadu bi anna muslimun. Sasa shahudieni kwamba sisi ni Muislamu, Waislamu tutajitenga na nyinyi, yani tufuate dini yenu. Adi ibn Hatim tumel posoma hii aya akamba ya Rasulullah nahnu la naabuduhum, eh, hao makasisi wetu na maulama wetu, makasisi wetu hatuwaabudu sisi, hatuwaabudu. Mbona wasema wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, sisi hatujawabudu wao, tumwabudu Allah, tuwabudu makasisi wala maulama wetu. Mtume sasa akamuuliza swali Adi, akamba ya Adi, alaysu yuharrimuna lakum ma ahalla Allah fatuti'unahum? Wala na'am. Wa yuhalliluna lakum ma harrama fatuharrimuna? Wala la. Qala khalas tilka ibadatuhum. Ha makasisi wenu si wanaambia kuna mambo fulani wanaambia ni ya haramu, wanaambia fanyeni ya halal. Na mengine ya halali, wanaambia ni haramu usifanye. Kama kuoa, saambiwa usioe. Aka ina tabattul, mutabattil, rahbani tamaman. Ha hala mimma ahalla Allah, nyi mkataza kwenu. Alaysa kadhalik? Aje kasema hilo wanafanya. Na nyinyi mwasikiza, naam, basi tilka ibadatu, mimi ndio kuabudu wao. Huko ndio kuwafanya wao arbaban min dun illa lidhalik la yuta'u ahadun fi mukhalafati la abadan kaina man kan. Kwa sababu kumtii sasa kama muabudu yeye min dunillah, wazi. Tayeb, hii ndio shahada na hizi ndio dalili za hiki kilima cha shahada. Naktafi bihadha, sasa tutakwenda شهادة محمد رسول الله لف دليل يا صلاة دليل يا صوم موجة بعد موجة تكوجة كتاجة إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. نعم.